Wbijam się w tłum tak jak akupunktura. Startuję, co ma 1000 lat aparatura. Płynę w szalnym rytmie niczym bzura rzeka. Czeka cię słownictwa, biblioteka, a w niej księga. Deusa, potęga lub też siła. Ścinam przeszkody na swej drodze niczym piło. Łańcuchowa, słowa, nie myśli stoją przed tobą otworem. Mam ich dużo tak jakbym zbiorem. Jestem, powoduję zawał jednym gestem. Jak koro i człowiek Ewu mam pomysłów sporo. Moje imię Deus, liryczna fabryka. Chcę się wybić ponad głowy jak Artur Bartyka. Lecz styka, to akrobatyka, gimnastyka. To co doskonali chcę, to jest moja technika. Podobna do lingwisty rysownika. Nie wnikaj, słuchaj, śródmieścia zawodnika. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Siła Deusa, szeroki kąt widzenia tak jak u Taurusa. Niezwykła, jak Mobiusa wstęga, horyzont usięga. Daje się we znaki tak jak po piciu pręga. Liryka ma tęga, niczym kulturysta. Mam w głowie patentów więcej niż 300 lub 100. Chcesz zgłosić jakieś weto? Jeżeli nie, to żegnam cię lapeto. Stań za drzwiami, ja z koleżkami bawię się słowami, wyrazami. Układam nowe plany tak jak origami papierowe. Nowe, wciąż składam rymy i wciąż rymy piszę. Czasem słyszę zgiełk, a czasem słyszę ciszę. Świat postrzegam tak jak liczę się przewijającą. Moje zmysły w doświadczenia ciągle bogacącą. I ja wyłaniam się z wiecznego pyłu. Uderzam w ciebie z tyłu jak wojownik starożytny, sprytny, rymotwórca nowożytny. Więc sprawdź mnie, lecz nie sprawdzaj mego stylu, bo on eksploduje jak ładunek trotylu. Szczylu. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Deusa siła, otwieram przestworza dla wszystkich moich ludzi, od góry aż do morza. Chodników popękanych, możesz spotkać mnie i moich ludzi zasłuchanych. W odgłos grzmotu, powiedz kto tu łapie za mikrofon swoją dłonią. Kropla potu kręci się na skronią, inni tutaj swe talenty trwonią. Bez sensu, ja bez precedensów wybrać muszę. Pozostanę w cieniu czy też tłumy poruszę. Mam Deusa nową duszę i obawy skruszę. Za pomocą młota, pytasz jaka ma istota bycia. Teraz jestem gotów do odkrycia czego sekretu, wciąż szukam konkretu. Obserwuję moje miasto tak jak z minaretu i badam wciąż hip hop, prawie tak jak zwiadowca. Siła moja wielka tak jak atak z lotniskowca. Nie jestem z piaskowca, lecz raczej z marmuru. Mam swą lirykę i nie potrzebuję chóru.